599, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozporządzenie łagodzące od jutra ograniczenia związane z koronawirusem jest już opublikowane. Wyzdrowiało prawie 1000 zakażonych koronawirusem osób, informuje Główny Inspektorat Sanitarny. 77 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Rocznicę obchodzono w internecie. Rząd opublikował rozporządzenie, które znosi część środków ostrożności na czas pandemii. Złagodzone przepisy pozwalają na wychodzenie z domu w celach rekreacyjnych, a także korzystanie z terenów zielonych, takich jak lasy czy parki. Nowe reguły zwiększają też limity osób w sklepach i miejscach kultu religijnego. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, powiedz, co konkretnie od jutra się zmienia? Przede wszystkim od jutra będziemy mogli znowu wejść do lasów i nie trzeba będzie tam zakrywać ust i nosa. Podobnie w ogródkach działkowych i w gospodarstwach rolnych. Odkrycie twarzy będzie też możliwe przy kontakcie z osobą głuchoniemą lub głuchą, a w przypadku motocyklistów do zakrycia twarzy wystarczy kask. Od jutra samodzielnie będą mogły się przemieszczać osoby powyżej 13 roku życia, a nie od 18, jak było do tej pory. Kolejna zmiana dotyczy handlu. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych to 4 klientów na jedną kasę. W sklepach powyżej tego metrażu będzie obowiązywał limit jednego klienta na 15 metrów kwadratowych i ta sama zasada odnosi się do kościołów. Ponadto w pogrzebach będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 50 żałobników. Natomiast nadal zamknięte pozostaną place zabaw, ogrody zoologiczne oraz urządzenia do zabaw dzieci, wiaty i miejsca biwakowania w lasach. Paulina Kurek, dziękujemy. 11,5% zakażonych w Polsce pokonało koronawirusa, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To 981 osób. Niecałe 4% zakażonych zmarło. Liczba ofiar śmiertelnych w kraju wynosi 350. Do tej pory badania laboratoryjne potwierdziły 9082 przypadki koronawirusa w Polsce. Do Poznania leci drugi samolot z Chin z zapasami maseczek, kombinezonów i gogli dla lekarzy i pielęgniarek. Dreamliner należący do lotu powinien wylądować na lotnisku Ławica około 23. Dwa kolejne loty zaplanowane na najbliższy tydzień będą opóźnione. Do Poznania planowano 4 loty. Pierwsza maszyna wylądowała na Ławicy w środowy poranek. Na pokładzie wszystkich samolotów miało być przetransportowane do Polski 57 ton sprzętu dla personelu medycznego, ale loty zaplanowane na najbliższy wtorek i środę zostały odwołane. Mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Opóźnienie jest spowodowane kwestiami formalno-celnymi oraz nowymi procedurami dotyczącymi jakości, które zostały wprowadzone przez stronę chińską, informuje Naczelna Izba Lekarska. Sprzęt medyczny dla szpitala kupiła Fundacja Lekarze Lekarzom. Transport lotniczy opłaciła kancelaria premiera. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. W Belgii liczba osób z koronawirusem przebywających w szpitalach spadła poniżej 5 tysięcy. Od początku pandemii potwierdzono prawie 38,5 tysiąca zakażeń. Najnowsze dane opublikowało Belgijskie Centrum Kryzysowe. Liczba hospitalizowanych osób z powodu koronawirusa jest obecnie w Belgii najniższa od 3 tygodni. W ciągu ostatniej doby wypisów ze szpitali było niemal 2 razy więcej niż przyjęć. Jeśli chodzi o zgony, to od wczoraj zmarło 230 osób w wyniku powikłań, a od początku pandemii ponad 5600. Przedstawiciele Belgijskiego Centrum Kryzysowego podkreślają jednak od kilku dni, że jeśli ktoś chce porównać te dane z innymi krajami, to powinien liczbę zgonów podzielić przez połowę. Prawie połowa osób zmarła bowiem nie w szpitalach, ale w domach opieki społecznej, gdzie jeszcze do niedawna nie przeprowadzano testów. Teraz belgijskie media informują, że tylko 4% zgonów to były odnotowane przypadki koronawirusa potwierdzone testami. Pozostałe osoby zostały zakwalifikowane jako zakażone patogenem, bo wykazywały symptomy, ale testy nie były przeprowadzane ani przed śmiercią, ani po niej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Pandemia sprawiła, że uroczystości rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w większości przeniosły się do internetu. 77 lat temu żydowscy powstańcy ruszyli do walki z hitlerowskimi oprawcami. W hołdzie uczestnikom powstania w południe w stolicy uruchomiono syreny alarmowe. Przed pomnikiem bohaterów getta kwiaty złożył premier Mateusz Morawiecki. Wieniec został złożony też w imieniu prezydenta. Modlitwę za zmarłych odmówił naczelny rabin Polski Michael Szodrich. W nagraniu udostępnionym przez Teatr Żydowski o roli powstania w getcie mówił przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Marian Turski. Marzę o tym, ażeby Polacy uświadomili sobie, że to było pierwsze powstanie w okupowanej Europie. W powstaniu z Niemcami walczyła grupa około 1000 członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Specjalny serwis o powstaniu w getcie warszawskim znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Dwie godziny temu mówiłem o fantastycznym geście najlepszych tenisistów na świecie. Zawodnicy z czołówki jak Novak Djokovic czy Rafael Nadal chcą pomóc swoim niżej sklasyfikowanym kolegom. Djokovic, który jest przewodniczącym Rady Zawodniczej ATP, zapowiedział utworzenie funduszu finansowego. Wysokość wsparcia ma wynieść ponad 4 miliony dolarów. Były tenisista Wojciech Fibak chwali taką postawę i przypomina, że za czasów jego gry zawodnicy pomagali sobie niejednokrotnie. Piękna inicjatywa. I zawsze była jakaś solidarność wśród tenisistów, ale no mamy takich wzorowych liderów teraz też, którzy są przykładem dla całego bractwa tenisowego, ale też dla innych dyscyplin. Są przykładem i Federer, i Djokovic, i Nadal. Tenisiści o wyjątkowej małej dozie egoizmu. Ludzie otwarci na innych, zawsze gotowi pomóc, zawsze wspierać jakieś fundacje. Dodajmy, że Djokovic zaproponował, aby w zbiórkę włączyło się 100 najlepszych singlistów oraz czołowa 20 w grze podwójnej. Kwoty miałyby być uzależnione od miejsc w zestawieniach. Teraz piłka nożna i informacje transferowe. Włoska gazeta Tutto Sport podaje, że Juventus jest zainteresowany Arkadiuszem Milikiem. Zdaniem dziennikarzy do Turynu nie wróci już Gonzalo Higuain, który w połowie marca wyleciał do Argentyny do chorej matki. Zawodnik nie chce wracać do Włoch, planuje spędzić więcej czasu z matką, a powrót do Turynu wiąże się z dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Zdaniem Tutto Sport Milik jest najpoważniejszym kandydatem, aby zająć miejsce Higuaina. I na koniec pytanie, które kibice zadają sobie od dłuższego czasu. Kiedy piłkarze wrócą na boiska? W poszczególnych krajach trwają dyskusje. Jedni myślą o połowie maja, inni o początku czerwca. A co z europejskimi rozgrywkami? Otóż jest plan. Telewizja Sky Italia uchyliła rąbka tajemnicy. Rywalizacja w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy ma zostać wznowiona w sierpniu. Mecze odbywałyby się co 3 dni. Finał Ligi Europy byłby 27 sierpnia w Gdańsku, a finał Ligi Mistrzów 2 dni później w Stambule. Dodatkowo w hiszpańskim dzienniku AS można przeczytać, że UEFA ma we wtorek przeprowadzić konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich 55 federacji, aby omówić dalszy plan działania. Kolejny sport w Trójce tuż po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mgła, nad morzem termometry pokażą od minus 6 do plus 3 stopni. Poniedziałek pochmurny tylko na północnym wschodzie, tam może padać. Poza tym pogodnie, w najcieplejszym momencie dnia 9 stopni na północy, 13 w centrum, 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System Latte Go za 1999. Taniej o 200 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid.

Prince i jego New Power Generation. Pamiętają Państwo rozmowę z Andrzejem Dąbrowskim o najnowszej piosence, jazzie czy muzyce popularnej. Teraz część czwarta, też o muzyce, tyle że nieco innej. O tym, jak rozpoczął współpracę z klasyką polskiego rapu. Przyszli do mnie panowie z taką propozycją, spotkaliśmy się w takim centrum handlowym. No ja początkowo byłem troszkę taki onieśmielony jakby i aczkolwiek lubię się bawić w takie eksperymenty. Ja tylko poprosiłem, bo muszę powiedzieć, że teksty raperów są bardzo ciekawe i warto je propagować. Natomiast często spotyka się tam takich dużo słów, których ja nie używam, tak zwane bluzganie. Więc ja tylko zażądałem, żeby nie było takich słów użytych w piosence, którą ja mam zaśpiewać. No i nagrałem piosenkę Refleksje. Także no rzeczywiście byłem zadowolony. Młodzi muzycy, jazzmeni w sumie zaaranżowali bardzo fajne. Właściwie była to piosenka zupełnie jazzowa. Także wszystko poszło bardzo mile i ode mnie się zaczęło. Potem wiem, że przedstawiciele właśnie Alkopoligami powoływali się na moje nazwisko, że a już Dąbrowski nagrał tutaj z nami piosenkę i potem proponowano Wodeckiemu, Krysi Prońko, no zresztą z Krysią Prońko nagrałem duet na tej płycie. No i płyta uzyskała złoto, także mam do dzisiaj tutaj wisi u mnie w domu ta płytka. Także eksperyment się udał. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson, bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra, szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma, przydałby się jakiś melanż. Psychika czysta, uczucia bez obelg. Czy to ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta. Oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. W nocy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Ty mówisz, bądź realistą. Nie dasz rady, jesteś pesymistą. Widzisz same wady, a ja nie chcę żyć już dłużej jak ty. Chcę realizować sny, bo w końcu po co się śni. To spełnia się, bo tego chcę. Samochody, restauracje, dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje. Chłód. Terenowa fura w chromowanych rurach. Piękny kwadrat z własnym logo na glazurach. Tak akurat syn, córa, żona. W piwnicy kancia powyciszona. Napełniona sprzętem opór. Forteca do robienia. I padano w restauracji węgorz z mango. Styl życia wietną balangą. Zaznam go. Wiem to od debiutu. Restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje. życie i dyskretny błąd. O, samochodem. Restauracja. I dyskretny. Gdzie mamy futro? Jakie futro? Charakterystyczny śmiech pani Krystyny. W oryginale tę piosenkę wykonywał Tede, albo inaczej zwany TDF, Krystyna Prońko i Andrzej Dąbrowski, album Albo Inaczej. Dla niektórych młodszych kibiców piłki nożnej to może zabrzmieć jak science fiction, ale kiedyś polski klub grał w finale ważnych europejskich rozgrywek. W środę minie 50 lat od dnia, w którym Górnik Zabrze wygrał z Romą i awansował do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Nawet jeśli ktoś był fanem Legii, to z podziwem patrzył na Jerzego Gorgonia, Stanisława Oślizłę czy Włodzimierza Lubańskiego. O Górniku się mówiło i śpiewało. Tę piosenkę w przeszłości nuciła cała Polska. Skaldowie po raz pierwszy wykonali ten utwór w 1971 roku. Na pomysł wpadł Wojciech Młynarski, który napisał tekst. Jeśli tacy giganci wzięli na tapet klub piłkarski, to znaczy, że zawodnicy musieli zrobić coś naprawdę wielkiego. W 1968 roku Górnik doszedł do ćwierćfinału Pucharu Europy, a dwa lata później do finału nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharów. Półfinał z Romą został zapamiętany jako jeden z najbardziej dramatycznych i najszczęśliwszych momentów w historii polskiej piłki klubowej, ale po kolei. Pierwszy mecz w Rzymie, mówi w rozmowie z Krzysztofem Łuniewskim dla trzeciej strony medalu Stefan Szczepłek. To przeszło do historii. Pamiętam, myśmy się bardzo ekscytowali tym, że to w ogóle Roma, jaka to drużyna. Ale ludziom ta Roma tak zapadła w pamięć nie tylko dzięki temu, że ona dobrze grała, ale że miała trzech piłkarzy, którzy się podobnie nazywali. To był Capello, Capelli i Capellini. Ginulfi w bramce, dalej Spinozzi, Bet, Salvori, Capelli, Santarini, Capellini, Cordova, Peiro i Landini. A Górnik w bramce Kostka, dalej Kuchta, Oślizło, Latocha, Gorgoń, Szołtysik, następnie Wilczek, Olek, Banaś, Lubański, Idea. Bardzo dobrze, Lubański podaje do Banasia, Banaś strzela, bramka, proszę Państwa! I tam był 1-1 i tutaj był absolutnie fantastyczny rewanż na Stadionie Śląskim. Górnik musiał grać swoje mecze na Stadionie Śląskim, bo po prostu tutaj przychodziło po 100 tysięcy ludzi na te mecze. Witamy serdecznie Stadion Śląski na cześć piłkarzy AS Roma i Górnika Zabrze. Trzykrotny hip hip! 100 tysięcy kibiców na Chorzowskim Stadionie i 10 milionów przy telewizorach zamarło ze zgrozy już w 11 minucie gry. Rzut karny na polską bramkę strzela Capello. Capello, brawo! Ale niestety, stało się. Bramkarz Górnika Hubert Kostka, który obronił jedenastkę, ale nie miał szans przy dobitce, do dziś uważa, że był to karny z kapelusza, ale nie tylko on. W przerwie meczu ówczesny prezes Górnika, Eryk Wyra, poszedł do sędziego i powiedział, że karny dla Romy to skandal i dodał: niech pan zobaczy, jak reagują kibice. Jeśli to się tak skończy, to nie będziemy mogli pana obronić. I wyszedł. Zdaniem niektórych piłkarzy te słowa tkwiły w głowie arbitra do 90 minuty. Lubański doprowadził do remisu z karnego w doliczonym czasie. Gorgoń poszedł gdzieś tam na przebój, przewrócili go na linii pola karnego. Powstał problem, czy to jest karny, czy to jest wolny. A sędziował taki bardzo dobry wtedy, jeden z najsłynniejszych sędziów. Hiszpan nazywał się Ortiz de Mendebil. I Erwin Wilczek, pomocnik Górnika, wziął go za rękę i poprowadził go do punktu karnego i mówi: tu, panie sędziu, bo to przecież on tutaj był faulowany, w polu karnym. I ten sędzia leci sprawdzić, gdzie to było, ale wpadł na mnie. Ja z tym brzuszkiem go złapał i go postawił na 11 metrów. I nie miał wyboru, 100 tysięcy ludzi i podyktował karnego. No i z 90 minuta meczu podchodzi do piłki Lubański, który ma wtedy lat 23 i na nim spoczywa ciężar. Jak strzeli, jest dogrywka, jak nie strzeli, nie ma Górnika. Byłem wyznaczony do wykonywania tego rzutu karnego. Włodzimierz Lubański. Takie również wsparcie kolegów podbiegli do mnie: musisz, skoncentruj się, dla mnie najważniejsza sprawa była to, żeby jak najsilniej trafić światło bramkę, i to mi się udało. No strzelił. strzelił, no i potem strzelił drugą bramkę zaraz z tak zwanego zerowego kąta, czyli z linii końcowej boiska. Jak on to wkręcił, to ja nie wiem. Piłka rzeczywiście wychodziła prawie że za pole końcowe boiska i ja zdecydowałem się na to, żeby będąc w pełnym biegu uderzyć piłkę takim fałszem. I trafiłem idealnie na krok bramkarza włoskiego. Troszeczkę szczęścia w tym wszystkim było, ale założenie moje takie było, żeby tą piłkę skierować w kierunku bramki. Świetne wyjście i... Włosi zdołali doprowadzić do remisu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. 2-2, koniec meczu i konsternacja. Speaker mówi, no bardzo nam przykro, dziękujemy Górnikowi za piękną przygodę w pucharach, no ale musimy się rozstać. No i ludzie idą do domów. Tylko że speaker nie wiedział wtedy, że przepisy mówią wprawdzie, że bramki liczą się podwójnie, ale nie te wstrzelone w dogrywce. To nie tylko kibice, a nawet my sami na boisku, bo myśmy myśleli, że odpadliśmy i doszło do tego decydującego meczu w Strasburgu. Co ciekawe, ten mecz wpłynął na regulamin Europejskiej Unii Piłkarskiej. Od tamtego spotkania nie ma już trzeciego decydującego meczu. Górnik, spokojna głowa, nie zna wyrazu stop. Sportowa, eksportowa, drużyna zadziwia glob. Śpiewała Anna German. Zanim jednak Górnik zadziwił glob, w dniu decydującego meczu w Strasburgu postanowiono zadziwić piłkarzy Górnika, mówi Stanisław Oślizło. W dniu meczu ponad 2 godziny zeszliśmy z pokoju do korytarza ze sprzętem, z torbami, czekając na autokar, który nie przyjeżdżał, nie pojawiał się, a tu minuta za minutą. Okazało się, że kierowca zapomniał przyjechać po piłkarzy Górnika. Podobno palce w tym maczał trener Romy Helenio Herrera. Można się pokusić o takie stwierdzenie, że Argentyńczyk, który był nazywany magiem futbolu, był pierwowzorem José Mourinho. Potrafił każdego wyprowadzić z równowagi. Na szczęście zawodnicy dotarli na stadion na czas. Tu Strasburg, mówi Roman Paszkowski. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy na stadionie Meno, gdzie niestety ten pojedynek został przerwany już w pierwszej minucie w dosyć niezwykłych okolicznościach, albowiem niespodziewanie zgasły reflektory oświetlające stadion. Mimo tych wszystkich niecodziennych okoliczności Górnik strzelił gola na 1-0. Bramkę zdobył Włodzimierz Lubański. Zaczęliśmy ten mecz bardzo dobrze. Ja po takiej akcji dosyć ładnej, indywidualnej uderzyłem zza pola karnego. Piłkę idealnie trafiłem. Proszę Państwa, Latocha, który wybija piłkę Włochowi i teraz pędzi Lubański z piłką, strzela pięknie! Byliśmy prawie pewni tego, że bez problemu ten wynik dowieziemy, no ale znowuż takie nieszczęście nas spotkało, rzut karny, nie wiadomo z czego. Było to jak było, oni strzelili bramkę i znowuż emocje, dramat, aż do ostatniego momentu. Ten mecz też zakończył się remisem 1-1, no i nie było wtedy dogrywek, tylko rzucano monetą. Oglądaliśmy to w telewizji oczywiście i pamiętam, jak kapitan Górnika Stanisław Oślizło wyskakuje w górę z radości. Nie słyszymy tego, co tam się dzieje i tylko Jan Ciszewski, czyli legendarny komentarz, mówi, Górnik, Polska! Polska, Górnik, brawo, brawo, proszę Państwa, a więc sprawiedliwości stało się zadość. I tak właśnie napisała się przepiękna historia. W finale, który był rozgrywany w Wiedniu, Górnik przegrał z Manchesterem City 1-2, ale rywalizacja z Romą, która trwała 330 minut, błyszczy złotymi zgłoskami na kartach polskiego, ale też europejskiego futbolu. Z tej okazji w Zabrzu zaplanowano fetę, ale epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany, mówi prezes klubu Dariusz Czernik. Pech niestety polega na tym, że wtedy, kiedy miała być kulminacja tych uroczystości, czyli wielki zlot gwiazd Górnika, z Borussią Dortmund. Musieliśmy tą imprezę przełożyć na późniejszy czas. No na szczęście jest coś takiego jak internet. Niektóre pomysły udało się zrealizować. Akcja sprzedaży koszulek no przerosła nasze oczekiwanie. To pokazuje, że chociaż przecież mamy już kolejne pokolenie, które kompletnie nie pamięta tych wydarzeń, to siła tradycji, siła tego przekazu dziadków, ojców jest tak duża, że kibice po prostu pamiętają. Poza tym warto pamiętać, że jest to też jakaś forma wsparcia dla klubu w tych nietypowych czasach. Prezes Górnika mówił o sile tradycji, ale jest też jedna rzecz. Na koniec Włodzimierz Lubański. Stwarzaliśmy taką atmosferę, że można coś w Europie osiągnąć. Wielu ludzi nas wspierało w tej walce z tymi najlepszymi drużynami europejskimi. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w Polsce przy jakiejś okazji, gdzie będziemy mogli porozmawiać i powspominać fajne rzeczy. Udawało nam się zdobywać tytuły mistrzów Polski, Pucharu Polski i tak dalej. A na arenie europejskiej, no to brakowało nam tego, żeby finał wygrać jakiś poważny. Natomiast do finału doszliśmy. A na kolejny czekamy. I obawiam się, że jeszcze długo poczekamy. A te wspomnienia zebrał dla Państwa Jan Kałucki. Nie wiem jak Państwa, ale ja jako świadek telewizyjny, jako widz tamtych wydarzeń, po prostu bardzo się wzruszyłem. wspominałem Państwu już wielokrotnie o tym, że to jedno z najważniejszych nagrań w historii muzyki. Dlaczego? Kompozycja sama już jest legendarna, bo przecież The Shadows, Ja patrz, nagranie z 60 roku, to był wielki przebój i klasyk muzyki rockowej i gitarowej przede wszystkim. No ale ta wersja użyta przez DJ-a Kool Herca i później przez wielu innych DJ-ów, którzy miksowali, przeszła do historii popkultury zwanej hip-hopem. Wiemy już, jak radzą sobie nasze owczarki czy mniejsze psy typu korgi w tych ostatnich dniach, kiedy więcej czasu spędzamy w domu. Wiemy też, że łatwo nie jest, ale teraz czas na kolejne przykłady od behawiorysty i trenera psów Łukasza Wacławskiego. O jakich psach teraz? Dużych, a wręcz tych największych. Gdy Chuck Berry pisał swój hit Roll Over Beethoven, miał co prawda na myśli wielkiego kompozytora, a nie wielkiego Bernardyna, którego dziś znamy z serii uroczych komedii. Ale myślę, że wielu właścicieli Bernardynów i innych ogromnych sercem psich przytulasów nieraz ma okazję powtarzać prawie jak Chuck Berry: odpuść Beethoven, przesuń się. Wielu reprezentantów ras olbrzymich, czy będzie to właśnie Bernardyn, Dog Niemiecki, Cane Corso czy Lomberger, to psy bardzo przywiązujące się do właścicieli. Co oczywiście jest cechą u psa pożądaną, ale znowu, przy nieodpowiednim prowadzeniu może i prowadzić na manowce w postaci nadmiernej chęci kontrolowania domostwa i poczynań domowników czy przychodzących gości. Mając też psa, który uwielbia przy nas cały czas być, który wpycha się nam na kolana, podąża za nami po całym domu, chciałby najlepiej cały czas być głaskany, zwróćmy uwagę na to, że obecny czas może stanowić bombę z opóźnionym zapłonem. Przełóżmy nasze rodzące się w tych momentach rozrzewnienie przy psie na działanie, na wspólne wyjście, ćwiczenie, zabawę. I jednocześnie uczmy tego, że nie możemy jednak cały czas być przy sobie. Później, gdy już wrócimy do pracy i szkół i pies będzie częściej zostawał sam w domu, ta strategia budowania aktywnej z nim współpracy, a nie tylko wylegiwania się i przytulania, pomoże uniknąć czyhających za rogiem wyzwań separacyjnych. A po 18 porozmawiamy m.in. o terierach i labradorach. Cały czas słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Zawahałem się, bo niektórzy twierdzą, że Ursynów to już jest taka część poza Warszawą, ale oficjalnie jest w ramach miasta stołecznego Warszawy. Dzisiaj już spokojny, yeah. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Get it.